Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd, peygamberine salatu selam getirerek konuşmamı açıyorum. Yüce Allah şöyle buyuruyor: Ma asabe min musibetin fil ardı ve la fi enfusikum illa fi kitabin min qabli en nebra'aha. Mana şu: Ma asabe min musibetin, isabet eden bir musibet, yani insana dokunan bir musibet, bir bela, bir problem. Fil ardı, dışınızdan. Dışınızda meydana gelen bir bela, bir musibet. Ve fi enfusikum, ve la fi enfusikum, kendi içinizden meydana gelen, size isabet eden bir musibet. Dıştan ve içten diyor Allah-u Teala. Yani dışarıdan ve içeriden başınıza gelen bir musibet. İlla fi kitab, bu mutlaka yazılıdır. Mutlaka bir kitapta yani yazılmıştır. Min kabli önce en nebra'ah. Onu yaratmadan önce, o musibet yaratılmadan önce bir kitapta yazılıdır. İlginç. İnne zâlike alallâhi yesir. Bu Allah için kolaydır. Yani bunu yazmak, bunu tespit etmek benim için zor değil. Yani insanoğlu zor düşünebilir bunu. Ama benim için zor değil diyor. İşte bu çok ilginç bir ayet. Kader meselesi. Hem sosyal kader, hem ferdi manada kaderi ele alıyor. Tabi fil ardı dediği kavram burada, yeryüzünde dediği, yani dışınızda. Dışınızda meydana gelen musibetlerin nasıl bir cezaya çarptıracağı kayıt altına alınmıştır. Yani yazılı hukuk gibi. Yani bugünkü hukukla anlatayım onu size, anlayacaksınız, daha iyi anlayacaksınız. Yani bugünkü hukuk ne yapar? Suçları tespit eder. Şu suça, şu suça, şu cezalar verilir der. Yani bu ilahi uygulamayı insanlar artık hukukta yapıyorlar. Yani diyor ki, şu tip bir cezayı yapan adam, kasten yaptıysa böyle, efendim, hataen yaptıysa böyle ceza verilir. Hukuk sistemi bunu koyuyor. Bunu Allah-u Teala diyor ki, sizin dışınızda gelen belaların, problemlerin ve içinizdeki problemlerin nasıl bir ceza ile karşılaşacağını, nasıl bir hukuk uygulanacağını, o belalar yaratılmadan önce kayıt altına almışım, yazmışım. Yani benim kulum şu suçu işlerse, şöyle bir ceza vereceğim, içeriden ve dışarıdan bir suç işlenirse, günah işlenirse, şöyle bir ceza vereceğini kayıt altına almış. Yani gelişi güzel ceza verilmez mi? Yazılı hukuk aşiret değil. Ben dünyayı aşiret hukukuna göre idare etmiyorum. Yazılı hukuka göre idare ediyorum. Bak, o muhteşem bir olay. Yani aşiret neydi onu bir anlatmış olmam lazım. Size. Anlattım onu size. Aşiret demek, bir topluma aşiret ismini vermek, sosyolojik manada hukuku olmayan toplum demektir. Örf adetlerle idare edilen topluma aşiret toplumu denir. Hukuku yok ya, yani. Yazılı hukuku yok. Yani aşiretlerle, örf adetlerle, törelerle idare edilir. İşte objektif hukuku olmayan, tarafsız hukuku olmayan toplum aşiret. Yani buna bakarsak bizim toplumumuz şu anda aşiret toplum. Çünkü yani bugün efendim Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu bölgesinde aile hukuku, örf adetler idare eder. Aile karar alıp çocuk kız çocuğun atacağı fırata der, atarım fırata. Hukuku mukuku filan yok. Aile karar verdim bitti. İşte bu aşirettir. Hani asrın hangi asırda yaşasan yaşa hukukuna bağlı. Objektif, tarafsız, yazılı hukukun varsa sen medeni toplumsun. Yoksa yok. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala, Fi kitabı, kitap kelimesi yazılı demektir. Yani kitapta yazılı demektir. Yazılı hukukla idare ediyorum diyor Allah-u Teala. Bu musibetler yazılıdır. O musibetler yaratılmadan evvel, onu yaratmadan evvel ona verilecek ceza bellidir. Şimdi burada ele almamız gereken konu bu konuydu da bu konunun biraz da bu fil emr ve la fi enfusikum kavramları üzerine durmamız lazım. Yani dışarıdan gelen musibet var insanoğluna. İnsanoğlunu suça iten dış nedenler vardır ve bir de iç nedenler vardır. Ve la fi enfusikum. İçinizdeki problemler, musibetler var. Niyetleriniz, yanlış düşünceleriniz, ha? Bunlar içeriden olan musibetler. İçinizde nefsinizin arzularının, hevanın sizde oluşturduğu belalar var. İçeriden geliyor. Bir de dışarıdan sizi suça sevk eden, kimliği olmayan, şahsiyeti olmayan, sağlam olmayan insanları sosyal şartlar suça iter. Anlıyor musun? Musibete iter. Dışarıdaki şartlar. Şimdi bunu ferdi manada düşündüğümüz gibi toplumsal manada da düşünmemiz gerekiyor. Yani bir toplumun dışındaki toplumlardan gelen belalar bir de içeriden gelen belalar vardır. Anlıyor musunuz? Yani bir içten kanama vardır vücudun, bir dıştan kanama vardır. Dışarıdaki kanamayı tedavi edersiniz, kanı kesersin ama içten kanamayı tedavi etmek çok zor. İçteki tarafa can getirir. İşte içerideki bela, içerideki problem, yetiştiremediğin gençlerin, topluma adapte edemediğin, sosyalleştiremediğin gençliğin baş kaldırması ve bela olması toplumun içerisinde, bu kanama çok ağır bir kanamadır. Dışarıdaki musibetler daha rahat çözülebilir. İçeridekileri çözmek çok zormuş. İşte burada Allah-u Teala bunları koymuş. Hem sosyolojik mana veriyor, buna siyasi mana veriyor, hem ferdi mana veriyor. O manada da alabiliriz. Yani bir ferdin kendi içindeki problemler ve dışındaki problemler, bir toplumun kendi içindeki problemler ve kendi dışarıdan gelen problemler vardır. Bu cuma günkü yazım bunun üzerindedir. Bunun üzerindedir bu cuma günkü yazım. Bunun ayetleri var burada. Enfal suresinde var, Rahat suresinde var. Allah-u Teala diyor ki siz içinizi değiştirmedikçe ben sizi değiştirmem. Benim bir toplumu olumlu veya olumsuz manada değiştirmem, işte bunu yazdım yani. Bu ayetleri koydum. Değiştirmem sizin içinizdeki değiştirmeye bağlıdır. Sizin içindeki değişimler müsbetse müsbet yönde değiştirir. Menfiyse menfi yönde değiştirir. Bu içinizdeki sözü bir toplumun içindeki de olduğu gibi bir ferdin içindeki değişimle alakalı konudur aynı zamanda. Yani hem psikolojik manada alabiliriz onu, hem sosyolojik manada alabiliriz o ayetleri. İşte yarın onları okuyacaksınız makalede. Şimdi demek ki Allah-u Teala şöyle diyor. Bu insanların oluşturduğu problemler hemen hemen çok asırlar birbirine benzerler. Her zaman insan yalan konuşur. Her zaman insan gıybet eder. Her zaman insan cinsel ahlaksızlık yapar. Her zaman insan hırsızlık yapar. Her zaman insan ben ne? Yani bu çağların suçları bellidir. Onların cezası da bellidir ya. Ben yazmışım. Ben onları kayıt aldım. Nasıl bir ceza vereceği bellidir. Geliş güzel ceza verilmez bu Allah. Onun için bize de haykırıyor ki bu ayetle. Siz de sakın gelişi güzel ceza vermeyin. Yazılı hukukunuz olsun, tarafsız bir hukuk, objektif bir hukuk olsun ve siz o hukuka göre olayları yönlendirin demek. istiyor Allah-u Teala. Bu muhteşem bir amaç. Şimdi Nisa suresindeki ayete gidersek مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّيَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Bu büyük bir kanun. Bu dehşet bir kanun. Tabii o kanuna bağlı olarak bu kanun çalışıyor. Ne diyor Allah-u Teala? Sana isabet eden iyiden yana ne varsa bendendir. Kötüden yana ne varsa kendi nefsindendir. Oo. Ben kötüde yokum diyor. Ben koluma şu pisliği yapma derim. Ha o pisliğe ben kaynaklık etmem. Allah-u Teala banka hırsızlığı yaptırmadı. Anladın mı? Allah-u Teala getir efendim paraları koy ayakkabı kutularına demem ben. Ben bunu demem. Bunu bana atamaz. Ama iyiden de yana ne varsa ben oradan gidiyor. İşte o buraya geliyor. Yani o ayeti al buraya getir, bu ayeti al buraya getir. Fark eden bir şey yok yani. Değişen bir şey yok. Ve sonra Zümer suresinin 7. ayeti buyuruyor ki اِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ وَنِيُّ رَنْكُمْ. Siz inkar ederseniz ben orada yokum diyor Allah. Ben sizin inkarınızın arkasında yok. Ben size iman edin diyor. İnkar ettirmiyor musun? Bana inkarı mal edemez. Her şey Allah'tandır diyemez. Yani şey manada, fikri manada, hazırlık manasında Allah beni inkar ettirdi diyemez. Allah bana hırsızlık ettirdi diyemez. Bana bunu verme. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki bu konuyu, bu hangi probleme ne ceza verileceği konusunu tespit etmek benim için zor değil. Bizim için çok zor. Bugün hukukun en zor alanı Freiburg ceza, uluslararası ceza enstitüsünde en zor iş hangi suça hangi ceza verilecek meselesidir. Yani suça denk cezayı vermek en zor iştir. Bugün dünya hukukunun en zor işi budur. İşte bunu Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala bize o kadar güzel öğretiyor ki hukukçulara. Yani Kur'an-ı Kerim incelesene. Neye, hangi suça ne verileceğini söyle. O kadar var. İnne derken Allah'ın yesir diyor. Bu bana kolaydır. Benim işim bu zor değil ama siz ondan zorluk çekersiniz tabii. Kolay değil öyle hangi suça hangi ceza verileceğini tespit etmek. Şimdi bunu bu şekilde bu ayet geçen dönemden kaldığı için mecburen burada bıraktım. Yani olay şu, gerek sosyolojik manada, gerekse ferdi manada, efendim dışımızda ve içimizde olan problemler ve bu problemlere verilecek bunların değerlendirmesi ve cezalandırılması yazılı hukuktadır bir Allah-u Teala. Ben onları yaratmadan önce ben bunu veririm. لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا تَكُمْ. Niye böyle yapıyorum diyor Allah-u Teala? Yani ben bunu niye böyle önceden tespit yapıyorum? Bunun nedeni olması lazım. Tabii bu soruyu böyle bir hukuki dava, böyle bir hukuk sistemi koymuş olman ya Rabbi niçindir diye bir soru soracağımızı bildiğinde alttaki ayette bunu çözüyor. Cevabını veriyor. Buyuruyor ki لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتِكُ. Elinizden çıkana üzülmeyin. Üzülmeyesiniz diye. Baba. İnsan psikolojisinin şimdi psikiyatrik tedavisini yapıyor. Psikoloji uyguluyor. Terapi uyguluyor şimdi. Terapi. Baba. Diyor ki elinden çıkana üzülmeyin. Bak, çünkü insanın elinden birçok şey çıkar. Malı çıkar, mülkü çıkar, şusu çıkar, busu çıkar, çıkar oğlu çıkar. Biz Almanlar efendim çok efendim tantanalı, mantanalıydı adam. Ama o elinden o tantanalar, mantanalar gider. Üzülme. Üzülmeyeceksin. Bak. Ama bir de bunun karşıtını söylüyor. Ve la tefrahu bima ataku. Sana gelen, sana verilen, sana gelen iyiliklerden dolayı da şımarma. Bak. Şımarıklık yok. Aşırı karamsarlık yok. Bak, denge. Ruh dengesi. Yani burada tedavi, psikolojik terapi yap. Anlıyorsun değil mi kızım? Ha, bu çok ciddi bir konu. Yani bu hayat bunun üzerinde. Bir siyaseti düşün. Siyaset, siyasetteki makamı elinden çıktığı zaman adamı düşünün. Veya bir şekilde elinden çıktı, malı mülkü çıktı, memleleri çıktı falan falan. İşte burada bir problem var. Sen diyor ki Allah'a emanet olun. Bunlar kayıtlıdır. Kulum. Sen üzülmeyeceksin. Ama eline geçenden de şımarmayacaksın. Orta yol olacaksın. Dengede olacak senin ruhun. Senin ruhun ve davranışların dengede olacak. Ha bunu yapabilsen. Bu muhteşem bir tedavidir yani. Dine bak. Bu din bak nerelere gidiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in girdiği alana bak. Muhteşem psikolojik terapi yap. Elinden çıkana üzülmeyeceksin. Eline girene de aşırı şekilde şımarmayacaksın. Müslümana bu yakışmaz. Tabii bu dünyanın dünya şartlarının insanı etkilemesi konusunda yani şartlar, sosyal şartlar, maddi şartlar insan ruhunu etkiler. İnsanı karamsarlığa iter. Derin üzüntüye iter. Veya eline para geçtiği zaman veya başka bir şey, makam geçtiği zaman aşırı bir şekilde de böbürlenir yani efendim şımarır yani senin anlayacağın bu olamaz diyor. Bunun için bunları anlattım yukarıda diyor. Allah bak bak bak alttaki ayet. Ve şunu bileceksin. Benim sevgim ne yandadır? Sevgim ne yandadır? Allah'ın sevgisini düşüneceksin diyor. Yani bu terapiyi yapmak için. Yani bu dengeyi tutturmak, karamsarlık yok, şımarıklık yok, orta yerde olacak bir ruh dengesi. Bunu nasıl tutturacaksın? Bunu tutturmanın yolu nedir? Bak sana söyleyeyim diyor. Allah diyor ki ben sana söyleyeyim. Vallahu la yuhibbu kulle muhtalin fakhur. Allah sevmez. Sevgini kaybedersin. Nerede kaybedersin? Külle muhtalim fahur böbürlenenleri, aşırı şekilde şımarıklaşanları sevmem. Yani bu işin dini boyutu bu. Dini boyutu bu yani. Allah'a imanın, eğer Allah'a inanıyorsan, Allah'a imanın varsa Allah'ın sevgisini kaybetmekten endişe etmen lazım. Onun için şımarıklık olmayacak sende. Kendini disiplin edeceksin. Aşırı karamsarlık da olmayacak. Kötümserlik de olmayacak. Ha, burada Allah'ın sevgisini düşüneceksin. Allah'ın sevgisi nereden yana? Nereden yana? Bu sevgiyi nasıl kazanacağım ben? Şımarık adamlar, aşırı giden adamlar Allah'ın sevgisini kazanamadılar. Kibirli adamlar, böbürlenen adamlar, aşırı bir şekilde iftihar eden adamlar asla benim sevgimi kazanamaz. Tabii bu sevgisizlik de en büyük ceza. Yani Allah'ın sevgisini kaybetmek imanlı bir insan için konuşuyor. En büyük ceza. Yani affedersiniz bir kadın için kocasını seni sevmiyorum demesi en büyük ceza. Sevgi böyle bir iş. Bitti. Bu kelimeyi söyletmeyeceksin. Bu kelimeyi söylemeyeceksin. Ha, Allah zaten seni sevmiyor. Ya bir de Allah diyor bunu düşün. Sevmem ben. Korkunç bir şey. Demek ki Allah'ın sevgisini kazanmanın uğruna bu ruhsal dengeyi tutturacaksın. O ödülü öyle alacaksın. Veya sevgiyi kaybedeceksin. Yani bu, yani sevgi denen duyguyla bu kibir denen aşırı kibir denen bu konuyu efendim telafi ediyor. Böbürlenmeyi, şımarmayı tedavi ediyor. Karamsarlığı tedavi ediyor. E sen bana güveniyorsan niye karamsar oluyorsun? Allah'a tevekkül edeceksin. Bana dayanacaksın. Problem geldi diye başına niye dağılıyorsun? Niye şahsiyetin parçalanıyor? Yok öyle bir şey. O zaman bana güvenmiyorsun demek. İşte bizim yapamadığımız da bu. Yani bizim yapamadığımız da bu. Şimdi bakın nasıl bir ders veriyor şimdi Allah. Yukarıda konudu sosyolojik meselelere girdi. Burada geldi psikolojik şeyi konuşmaya başladı Allah-u Teala. E bu iftihar edenler, böbürlenenler kimlerdir ya Rabbi? Bu dengeyi tutturamayan. E bize bir örnek var. Nasıl dengeyi tutturamıyor? Bir örnek ver bize. Desek Allah'a. Allah bu dengeyi veriyor. Sen örneği veriyor. اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ. Bu adamlar diyor, bu aşırı şık, şımaranlar cimridirler. Bak bak bak. Cimrilikten tutturdu. Örneği cimrilikten verdi. Cimridirler ve böyle cimri olarak kendileri, kendileri kalmaz. İnsanlara da cimriliği emreder. Yani kendi hastalığını bulaştırır başkasına. Çünkü cimrilik bulaşıcı hastalıktır. Bunu diyor, emreder, başkasının da cimri davranmasını emreder. İşte bu adam, bu cimri adam dengeyi bozmuş adamdır. Manevi dengesini, ahlakını bozmuş adamdır. Yani mala karşı malı tanrılaştıran adamdır. Yani öyle bir anlatıyorum ki Allah-u Teala Hümeze suresinde, اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. Bu adamlar öyle adamdır ki bu cimriler, mallarını yığarlar ve sonra sayarlar onu. يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَحْلَدَ. Zanneder ki o mal onu ebedileştirecek. Durmadan sayar. Bak şimdi onun psikolojisini de veriyor. Dur, ebedileştirecek onu diye o malları yığar ve sayar. Cimriler. Bu dengesiz bir adamdır. Dengeyi kaybetmiş. Malı tanrılaştırmış. Ve sahip olduğu o malla, o iktidarla neyse kendi de tanrı haline gelmiş. Şimdi tanrı, tanrı doğuruyor. Yani ne demek? Malı tanrı edindi, o mala sahip olan adam da kendisini tanrı yerine koyuyor. Bu İşte burada diyor ki Allah-u Teala, örneği vereyim size. Bir örnek vereyim size. Bu cimri adamdır diyor bunlar. Ve insanlara cimriliği emrederler. Ve men yetevelle, kim yüz çevirirse. Şimdi manasını, açıklamasını yapacağım. Fe innallaha huve ganiyyul hamid. Allahu Teala zengindir ve övgüye layıktır diye ayet bitiyor. Şimdi burada ve men yetevelle, kim yüz çevirirse diyor. Ne? Kim yüz çeviriyor? Hani burada iki tane ayet var diye daha evvelden geçti. Allah-u Teala borç para istiyordu ya, karz-ı hasen istiyordu ya, birilerinden bana borç para veren var mı, kat kat vereceğim ona diye demişti. İki tane ayet vardı ya. İşte o ayetlerde teklif ettiğine yüz çeviren demek. Halka yardım etmeyen, fakirlere yardım etmeyen, yardım etmekten yüz çeviren. Kamuya yardım etmekten yüz çeviren diyor Allah-u Teala. Bilsin ki ben fakirliğimden dolayı ondan para istemedim. Ben zenginim. Ama ben istedim ki o erdemi o kazansın. Kulum kazansın, o yardımı yapsın. İşte bundan yüz çeviren bilsin ki ben fakirliğimden dolayı istemiyorum. Ben zenginim. Ben övgüye layıkım diyor Allah-u Teala. Ha şimdi olay şu. Burada insanlığın bir hastalığını da Allah-u Teala gündeme koyuyor. Bu analizinde bizim ekonomik ilişkiler sisteminin altındaki psikolojiyi anlatıyor. Yani yukarıda ekonomik ilişkilerde ne var? Cimrilik var. Ayet onu söylüyor ya. Cimrilik var. Şimdi bu cimrilik hangi duygunun psikolojik nedenin üzerine oturuyor? O nedir o? O cimriliktir. Cimrilik bu ekonomik ilişkilerin dengesini bozuyor diyor Allah-u Teala. Olay bu. Yani Karl Marx'ın bir açıklaması vardı. Yani o zamanlar bizim talebelik yıllarımızda Marksizm çok önemliydi. Biz 68 kuşağı olduğumuz için. Efendim. Marx'ın bütün kitaplarını okuduk. Şimdi diyor ki Marx, her şeyin altı ekonomidir. Alt yapı ekonomidir. Üst yapı var. Yani din, ahlak, hukuk, sanat, bunlar üst yapı. Alttaki ekonomide meydana gelen depremler yukarıdaki ekonomiyi bozar. Yani ekonomisi olmayan toplumun ahlakı olmaz. Hukuku olmaz. Dini olmaz. Ne varsa ekonomidedir. İşte burada bir yanılgı yaptı Marx. Çünkü o ekonomiyi de bir psikoloji idare ediyor. İnsanın maneviyatı idare ediyor. Orayı bilemedi. Onun altında da o. Çünkü insan psikolojisindeki deprem üstteki ekonomiyi kırar, geçirir, dengelerini bozar. Bunu görebilmeliyim. Bunu göremediler. Şimdi demek ki Allah-u Teala insan psikolojisinden ekonomiye, insan psikolojisinden efendim sosyal belalara, içsel belalara, problemlere gidiyor. Şımarıklığı ele alıyor, karamsarlığı ele alıyor. Falan bu üç tane ayetimizde bu konuları gündeme getirdi Yüce Allah. Şimdi son sayfaya geçtik. Burada önce ayete mana vereyim. لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ Biz peygamberleri, andolsun diyor Allah-u Teala, biz peygamberleri beyinelerle, delillerle, mucizelerle gönderdik. وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ Onlarla beraber kitap indirdik, o peygamberlerle beraber. Vel mizane ve ölçüyü indirdik. Terazi, ölçüyü indirdik. Mizan. Niye? Liyevûmen nâsu bil kıst. İnsanlar adaleti ayakta tutsunlar diye. Bakın şimdi. Bakın şimdi. Ve enzellel hadide. Demiri de indirdik. Hadid. İşte bu sure bundan alıyor. Bu ayetten alıyor işini, bu kelimeden. Hadid suresi. Demir suresi yani. Demiri indirdik. Fihi be'sun şedidun. Onda büyük bir kuvvet vardır. Güç vardır demirde. Ve menafi'u linnâs. Ve insanlar için faydalar vardır. Ve liya'lemallahu men yansuruhu. Ve Allah-u Teala ortaya çıkarmak istedi. Kimin ona yardım ettiğini Allah'a ve Resulehu peygamberine kimin yardım ettiğini ortaya çıkarmak için bir gaybi gaybde olduğu halde yani görmediği halde Allah'a yardım ediyor görmediği halde peygambere yardım ediyor. İnnallaha gaviyyun aziz Allah-u Teala güçlüdür mağlup edilemezdir. Ayet bu. Tabii bu ayet şimdi İslam aleminde yaşanmadı. Böyle bir şey yok. Efendim, şimdi peygamberlere gönderdim diyor. beyinelerle gönderdim. Yani mucize. Geçen hafta camide anlattım size. Artık bugün mucizeye lüzum yok. Bugün her şey etrafımızda olan, tabiatta olan her şey mucizedir. Artık bugünün insanı tabiattaki mucizeleri görebilecek durumdadır. Yani bir çiçeğin açışından, bir çekirdeğin filiz haline gelmesinden, bir çocuğun yaratılmasından, doğmasından, hepsi bunların birer mucizedir. Artık bilimsel bakımından insanlık öyle bir yere gelmişti, Allah'ın kudretini bir incelediği, biyolojide incelediği bir karıncada, bir arıda, bilmem hangi hayvanda bunu görebilir. Zaten kendi vücudun yeter sana diyor Allah-u Teala. Beni görmen için bir nasıl nefes aldığına bir bak yeter diyor. Bitti. Nasıl işliyor o kalp ve o akciğer falan filan. Yani. Şimdi ben bu mucize, eski insanın, cahil insanların mucizeye ihtiyacı var. O anlayamaz. Tabiatta anlatsana anlamaz. Evet. Ama o bu mucize lazım idi. Ona peygamberler mucize gönderdi Allah-u Teala. Ve onlarla beraber kitap indirdi diyor. Ha. İşte olay bu. Yani ta Hazreti Nuh'tan itibaren kitap göndermesi Yüce Allah'ın kitap okulunu kurmuştur. Kitap. Kitap dediğimiz zaman da akla gelecek bir numaralı şey hukuktur. İki numaralı eğitimdir. Çünkü eğitimin merkezinde kitap vardır. Biz buna kitap okulu diyoruz. Yani dünya eğitimcileri söylüyor. Sadece biz değil. Dünya eğitimcileri kitap okulundan, kitabı merkeze alan okuldan bahseder. Mesela Jean-Jacques Rousseau'nun efendim okulu çocuğu merkeze, child center dedikleri, çocuğu merkeze alan okuldur. Böyle bir eğitim anlayışı vardır. Esentiyalizmin öğretmeni merkeze alır ama Kur'an kitabı merkeze koyar. Eğitim merkezine kitap var. Daha doğrusu ilahi eğitim merkeze kitabı koyar. Onun için bütün peygamberlerine kitap verir. Kitapla eğitim yapar. Kaide, kural, kitap olur. Herkes kendi kafasından eğitim yapamaz. Onun bir kitabı olacak, kuralı olacak, kaidesi olacak, programı olacak, olacak, olacak. İşte bu peygamberlerle kitap gönderdi. Ve mizane mizan gönderdi. Ölçü. Bu ölçü çok önemli. Tabii ölçü dediğimiz zaman akla ne gelir? Akla gelmesi gereken bir numaralı şey yaratılıştır. Ölçü. Ölçü dediğimiz zaman da akla gelen ticarettir. Mizan, tartı. Ölçü dediğimiz zaman da akla gelen hukuktur. Yani. Şimdi Allah-u Teala Kamer suresinde İnna külle şeyin halaknâhu bi kader derken her şeyi bir ölçüyle yarattır diyor Allah-u Teala. Anlıyor musun? Yani yaratmada ölçü vardır. Ölçü olmayan yer olmaz. Yani bu ne demektir? Yarattığın her canlının bir ölçüyü göre yaratıldığını bileceksin. Her şey. Ha o karıncayı bil. Onun ağzını nereye koyacaksın? Onun bağırsakları, onun canı, o organ, o biyolojik yapı insanın. Yani akciğerleri tut, böbrekleri tut. O organlar arasındaki ilişki sisteminde bir ölçü var. Beyin nereye olacak, nasıl çalışacak, sistemler, nerede emir verecek, sinir sistemine filan. Ha, bunlar hepsi ölçüyle diyor. Bak, iyi dikkat edin diyor. Yani ağacın o yaprağında, o meyvesinde, şuna, hepsinde bir ölçü var. Dehşet bir şey. Yani benim sanatım diyor. Yaratmadaki sanatım ölçüyle. Zaten bir eseri yaparken ölçü yoksa o sanat eseri olamaz. Anlıyor musunuz? Yani sanat eseri olabilmesi için ölçü şarttır. O eserin her şeyinde bir ölçüt olacak. Demek ki ha, ölçü dediğimiz zaman akla gelen o Kamer suresindeki ayet-i kerimede yaratma akla gelir. Yani yaratılışta bir ölçüt vardır. Yani bu neyin ölçütü? Yani maddi ölçütü olacağı gibi düşün bir meyvenin hamken onun olgunlaşmasına varıncaya kadar oradaki ölçü bile ölçüdür. Yani öyle diyor Allah-u Teala. Unduru ila semerihi ila esmera ve yeni. Bak diyor ey kulum, beni anlamak istiyor musun? Benim kudretimi anlamak istiyor musun? Ha, geçen de bir defa söylemişiz. Ha, meyvenin ilk teşekkür ettiği o çiçek halindeki meyveye bir bak. Bir de olgunlaştığı, yenecek hale geldiği zamana bir bak. Bir bak! Allah söylüyor bunu ha Enam suresinde. Ha, okudum sahip. Unduru ila semerihi ila esmera ve yeni. Bak diyor, o meyvenin ilk teşekkür ettiği an ile yenecek hale geldiği zamandaki olgunlaştığı ana bir bak, bir gör ya, gör. Benim kudretim anlar. Yani. Öyle çok şeyler söylüyor Allah Teala. Ama yani bir ölçü, mizan diyor. Bir ölçü, hele mesela güneş sisteminin içerisinde bir ölçüt var. Er-Rahmanu allemel Kur'an, halakal insane allemehul beyan, eş-şemsu vel gameru bi husban, ven necmu veş-şedru yesudan, ve's-semâ'e rafa'aha ve vela'al mizan. Mizan, ölçü. Yani o semayı yükselten, o göğü ve oraya mizanı koyan, bütün bu gezegenler arasındaki çekim kuvvetinin ölçütünü düşün. Yani o güneşin bize bir metre, iki metre yaklaşmasını yakacağını düşünün bize. Veya iki metre, üç metre uzaklaştığı zaman da buz sessizliğini bütün dünyanın tasavvur edebiliyor musun? Bu bir ölçüyle. O göğe bir ölçü koydum ben. O sisteme göre, ölçünün sisteme göre yürüyor. Bak ayete bak. Yani Rahman suresi. Şimdi ben burada diyor Allah-u Teala, buradaki mizan, hukuk anlamında mizan, hukuk, adalet. Bak şimdi, bizde olmayan bir şey var ya, hani, hani bizde hiç olmayan var ya, hiç tadını tadamadık biz. Yani hukuktaki ölçü, mizan. Şimdi diyor Allah-u Teala, o peygamberlere mizanı verdi. Hukukta ölçüyü getiren peygamberlermiş be. Bak, yani peygamberlik müessesesinin işlevlerinden biri hukukta adaleti ayakta tutma ölçütünü getiriyor. Oo, yani peygamberler sadece tevhid inancında şey yapmıyor, devrim yapmıyor. Hukukta da devlet ölçüyü koyuyor. Çünkü insanlar ölçüyü kaybediyorlar. Hukukta ölçü kayboluyor. Adalet kalmıyor. Dengeler bozuluyor. Hukuk kalmıyor. İnsanlar haklarını alamıyor. Bu sefer diyor ki peygamber. Bu da öyle diyor. Ben başka türlü anlamıyorum da. Burayı öyle anlamıyorum. Yani sana veriyorum mizanı. Ölçüyü git kur. İnsanlar arasında adaleti tesis etmek için git ölçüyü, mizanı kur ey peygamberim. Onun görevleri bir bak. Bakın. Şimdi biz Müslümanlar peygamber sünneti diyoruz ama peygamber sünnetinde ölçüt var. Hukukta ölçüt var. Adalet var. Hiç bakan eden var mı? Adam başkasının kitabından çalay koyuyor, oluyor profesör, oluyor doktor. Sonra bak hırsız. Denge var mı bunda yani? Böyle bir şey var mı yani? Ha? Ama şimdi bak yani şimdi Hazreti Peygamber'in niçin geldiğini düşün. Bak bunun için. Kitabı veriyorum ona diyor, bir de mizanı veriyor. Mizanı ayrı koyuyor bak. Mizanı ayrı koyuyor. Sanki kitap vermiş gibi mizanı da vermiyor ona. Tabii ki o kitapta var o mizan yani. Mizan orada. Ama ayrı anlıyor onu. Bağımsız bir şey olarak, unsur olarak anıyor onu. Kitap verdim, onun yanı sıra mizanı verdim gibi oldu. Sanki başka bir şey vermiş ona. Ama niye? Bu mizanın Bu mizanı niye verdin ya Rabbi? Liyekumen nasu bil kıst. İnsanların, bak, insanların adaleti ayakta tutmaları için. Ama ne muhteşem bir şey var burada, biliyor musunuz? Şimdi ben anlatabilirsem anlatayım size. Acaba gönlümden geçeni kelimelerle ifade edebilecek mi? Şimdi ennâsu kelimesi burada fail, özne yani. Siz İngilizce bileniniz vardır, yani özne deriz ya cümlede. İnsanlar özne burada. Adaleti ayakta tutacak olanlar sizsiniz diyor. Mizanı koyacak olan benim, Allah diyor. Ölçütü koyacak olan benim, adaleti sağlayacak olan siz. Oo! İfade edebilmiş. Gönlümdekini anladım, ifade edebilmiş. Şimdi ha buna bak şimdi, sorumluluğa bak şimdi. Yani bak burada diyor ki liyehumenna su. Oradaki ötre u var ya, o özne manasına gelir cümlede Arapça. İnsanlar adaleti ayakta tutsunlar, ayağa kaldırsınlar diye. Bak şimdi. Ama mizanı ben koyacağım. Adaleti siz sağlayacaksınız. Buyur. Buyur cenaze namazı. Bu cenaze namazı kalkmaz. Bizde hiç kalkmaz. Bu cenaze namazı kılınmaz bizde. Yani adalet öldü şimdi. Hukuk öldü de cenazesini kıldıran imam yok. Ben de kıldıramıyorum. Ben de gidip kıldıracağım. Yani burada anlatılan bu mizan olayı, yani böyle bir hukuk, böyle mizan. Allah'ın mizanına bakan var mı ya? Allah mizanı ben koyarım diyor. Adaleti sen sağlayacaksın. Hani bizim mizanımız? Hani bizim ölçümüz? Onun için İslam alemi böyle çekiyor. Karavan içerisinde. Çünkü Allah lütfunu indirmiyor. Hukukun işlemediği yere, mizanın, ölçünün işlemediği yere Allah'ın inayeti inmez. Lütfu inmez. Koruması inmez. Ben bunları okuyunca bu ayetleri İslam aleminin kanserini anlıyorum. Çünkü bu ayetler MR'ını çekiyor. MR'ını veriyor. Benim oğlum şimdi bir MR'ı çektim beyin MR'ın dediği zaman bu nedir? Aa ben daha bunlara çekiyorum MR'ını. Hem anlarım İslam aleminin uru nerededir? Uru nerededir onu alıyor. Ama bak İslam aleminin probleminin bir numarası şirktir. İki numarası hukuktur. Hukuk yok canım. Hukuk ayaklar altında. İslam aleminde böyle bir şey yok. Ha, şimdi. Ama bu adaletin insanlar tarafından ayağa kaldırılacak. Neyle ya Rabbi? Bu soruyu soruyor. Bu soruyu sormamız lazım. Ben sana bir şey anlatayım diyor. Allah. Adaleti sana anlatayım, anla onu. Ve enzelnâ el-hadîde fîhi bâsun şedîd. Ben demiri öğrettim size. İndirdim derken öğretti. Yani insanoğlu demiri keşfetti. Davut peygamber. Davut peygamber demiri keşfetmiştir. Bugün bilimler tarihinde Davut peygamberin yeri yok. Bakırı Süleyman peygamber bulmuştur. Bunu söylemezler. Anlıyor musunuz? Halbuki Allah-u Teala buldurdu. Ben diyor, öğrettim demiri başka ayetlerde. Efendim, Davut peygamber. Neyse, demiri öğrettim size, buldurdum size. Onda büyük bir kuvvet vardır. Ve menafi'u linnas, insanlar için fayda vardır. Ne alakası var şimdi? Yukarıda adaletten bahsetti, geçti demire. Yani ben bunu şimdi sorarım ya Rabbi, niye yani şimdi burada adaletten bahsediyordun, mizandan bahsediyordun. Bir yandan da geç buradan demir. Olay şu. Nasıl demirde bir güç varsa, Bak şimdi o demir sayesinde kaç kat bina yapıyorsunuz? Ne kadar güç var o demirde? O demirin türevlerini kullanıyorsunuz. Yani demirin türevleri var. Çeliği var, memnesi var, memnesi var. Efendim, onları kullanıyorsunuz. Türevler diyorum, kusura bakmayın. Yani biz öyle kelimeler, üniversitede böyle kelimeler kullanıyor, çocuklar biliyor diye kullanıyoruz. Efendim, yan ürünleri yani. O demir nasıl her şeyi ayakta tutuyorsa, öyle bir güç varsa adalet de böyle olmalı. Öyle demir gibi olmalı. O da ayakta tutmalı insanları. Anladın mı? Onun için buraya yan yana koydumları. Yoksa buradan ne? Buradan atla doğru. Onu sen anlayacaksın. İlim adamıysan anlayacak. O bize düşer. O da bizim işimiz. Yani burada Allah-u Teala adaletten, mizandan atladı demire. Olay o değil. Olay esas adaleti bize anlatıyor. Adalet ayağa kalktığı zaman o demir gibi binalar nasıl ayakta duruyorsa aynı şekilde adalette bir toplumu ayakta tutar. Demir gibi. Adalet demir olur. Buraya neler anlatıyor Allah-u Teala? Ve menafi'u linnâs. İnsanlar için fayda vardır demirde. Tabi vardır. Ama o demir gibi adaletin de insanlara faydası vardır. O insanlar adaletsizlikten neler çekiyorlar? O toplumlar nasıl çürüyorlar? O hukuksuzluktan, adaletsizlikten dolayı bir toplum nasıl helaka gidiyor biliyor musunuz diyor Allah-u Teala? Niye çökerttim sizden önceki toplumları? Hukukla oynadılar da ondan. Hukuk öldü de ondan. Hukuku öldürenleri ben de mezara koydum. Onlar hukuku mezara koydu, ben de onları mezara koydum. Anlıyor musunuz? Şimdi bunu bütün dinlemesi gerekmez miydi siyasilerin herkesin bu konuşmayı? Bu konuşmayı dinlemesi gerekmez mi? Ha bunu bir gün yapayım mı televizyonda da? Ama bir de bakarsın yaparlar beni paralel derler. Şimdi ama bakın yani 1435 sene evvel gelen bir ayet. Yani kolay bir şey değil yani. Şimdi Allah bunları nasıl anlatmış? Bize bunları anlatmadılar. Abdestten kurtulamadık ki bunları bir öğretseler. Efendim? Bu sefer geçti Allah'a, peygambere yardım etmeye meselesi. Yani niye yani bu? Niye? Nasıl? Oradan geçti oraya. Adil olmayan, hukuku ayakta tutmayan, hukuku diye yanıltan insanlar Allah'a ve peygambere yardım edemezler. Adaleti ayakta tutanlar, hukuku ayakta tutanlar, adil olan insanlar Allah'a yardım edebilir, peygamberine yardım edebilir. Olay bu. Olay bu. Hakların yerde süründüğü, insan haklarının çiğnendiği bir yerde Allah'a nasıl yardım edeceksin? Ben senin yardımına ihtiyacım yok. Sen benim kuluma yardım etmiyorsun ki, hakkını almıyorsun ki. Onun hakkını çiğniyorsun, bana yardım edeceksin. Evet. Ağlayın, ağlayın. Ha bu anlattıklarımı ağlayın. Bu konuşmayı unutmayın asla. Ama bu konuşmayı bize bu ayet yaptırıyor. Ben yapmıyorum. Yani ben sadece anlamak ve anlatmakla mükellefim yani. Ama bu ayet bunu söylüyor. Bakın şimdi kitap, mizan, adalet, demir, Allah'a yardım, peygambere yardım. Böyle gidiyor bu ayet. Sistem bu. E bunlar birbirine bağlantılı şeyler. Yani düşün ki sen hukuku ayakta tutamıyorsun. Hakları koruyamıyorsun. İnsanlar çile çekiyor. İnsanlar ağlıyor haklarını alamadıkları için. Birileri birilerini eziyor. Birileri birilerinin hakkını çiğniyor. Ama sen hukuku kullanamıyorsun. E sen hukuku kullanamayan bir insanın hakkını koruyamayan adam bana nasıl yardım edecek? Senin yardımına ihtiyacım yok ki. Tabi Allah'ın bizim yardımımıza ihtiyacı yok ama bu kelimeyi Allah-u Teala kullanıyor. Muhammed suresinde de kullanıyor. İntansurullaha yansurkum ve yüthebbit ekdamek. Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder, ayaklarınızı sağlam tutar. Bak. Yani Allah'a yardım etmek demek Allah'ın dinine yardım etmek demek. Yani Allah'ın dinini doğru dürüst anlatmak insanlara, yaşamak Allah'a yardım etmektir. Yoksa Allah'ın bizim yardımımıza ihtiyacı yok. Şimdi meseleyi anladınız mı? Ha! Ben çok güçlüyüm. Ben mağlup olmam. Ben sizin yardımınıza ihtiyacım yok, ona bakarsanız diyor. Ama Müslüman kulum, hukuku ayakta tutan, adaleti ayakta tutan kulum bana yardım etme hakkını tanıyor. Peygamberime de yardım edecek. Tabi Peygamberimiz vefat etti. Bu ayet-i kerime Peygamberimizin dönemine ele alındığı zaman peygambere yardım etmek, savaşta yardım etmek, şurada yardım etmek, tebliğ etmek falan. Ama bugün Peygamberimiz yok, ona nasıl yardım edeceğiz? Onun bıraktığı bu dini yaşattıkça ona yardım etmiş oluyoruz demektir. Olay bu. Geçelim buna biraz. Geçelim. Yani kusura bakmayın, bu sayfayı bitireceğim. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا. Biz Hazreti Nuh'u gönderdik. Hazreti Nuh'u. Oradan alıyor işi yere. وَاِبْرَاهِمَ İbrahim'i gönderdik. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ. Onlardan sonra onların nesillinden de peygamberler gönderdik. وَالْكِتَابَ kitap gönderdik. فَمِنْهُمْ مُحْتَدْ. Onlardan bir kısmı doğru yola gitmiş. وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقٌ. Pek çok kısmı da yoldan çıktı. Bir kişi doğru yola gitti, o peygamberin nesillerinden. Hep peygamber neslinden iyi gelecek diye bir olay yok ya. İşte burada görüyorsunuz. Bazıları diyor onların neslinden iyiye doğru gitti, doğru yola gitti. Bazıları da yoldan çıktı diyor. Şimdi burada bir şey hatırlatıyor bize. Allah-u Teala Hazreti Nuh'tan işi ele alıyor. Oradan İbrahim Aleyhisselam'a geliyor. Oradan bizim peygamberimize sıçrıyor. O aradaki peygamberler de var tabii. Orada, burada isimlerini anmıyor ama onların zürriyeti dediği o. Efendim geliyor. Bu insanlar ra nübüvvet mührünü verdim diyor Allah-u Teala ve kitap verdim onlara diyor. Çünkü peygamberlik müessesesi kitaplı olacağı için daha evvel söyledim, anlattım ya, eğitimle ilgili, hukukla ilgili her devirde yazılı hukuk olmuştur diyor Allah-u Teala. Kitap dediği olay. Efendim bazı insanlar doğru yola gidiyorlar, bazı insanlar yoldan çıkıyorlar. Bu bize şunu gösteriyor, ifade ediyor. Biz eğitimcilere, anne babalara, yani bir anne babanın çocukları bile farklıdır. Bazıları yoldan çıkar, bazıları doğru yolda iyi yer, hayırlı evlat olur. Efendim, bunları görürsünüz. Ha bir peygamberin neslinde de böyle vardır. Bazıları yoldan doğru yola gider, bazıları yoldan çıkarlar. Yani bunlar peygamberlerde, bunlar istisna değildir. Hazreti Nuh doğrudan doğruya kendi evladını yola getiremedi ya. Hazreti Nuh. Şimdi burada şu çıkıyor meydana. Eğitim sistemi ilahi eğitim bile olsa herkes o eğitimden nasibini alamayabilir. Anlıyor musunuz? Şimdi bunu böyle anlatırken bize bir kanun söylüyor Allah. Genel geçer bir kanun. Ne o? Ben Allah olarak peygamber gönderiyorum, eğitim yapıyorum ama insanların bir kısmı yola geliyor. Bir kısmı yoldan çıkıyor. Ha, sizde de öyle olacak. Önemli olan nokta ne? Ha, önemli olan nokta öteki kanunlarda söylüyor. Toplumu iyiler idare etmesi lazım. Toplumu kötülere bırakmayacaksınız diyor. Baba. Hem Hac suresinin 40. ayetinde hem Bakara suresindeki ayette. Sistem bu. Ben böyle kanun koyuyorum. Topluma iyiler hakim olması lazım. Elbette ki toplumda sapıklar olacaktır. Yoldan çıkmışlar olacaktır. Ben eğitmiyorum, ben eğitim yapıyorum. Peygamberinizi görmüyor musunuz Hazreti Muhammed'e? Birçok insan inanmadı. Ha? 9 tane amcasından 2 tanesi inandı ona da. Öbürlerine inanmadı da 7 tanesi. Bu budur yani. Bunun başka şeyi yok. Bu kanunu bize öğretti. Sonra bakın neler diyecek. Sümme kaffeyna ala ahtari. O peygamberlerin yani Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim'den sonra gönderdik onların izinin arkasından. Bir usulüne peygamberlerimizi gönderdik. Ve kaffeyna bi İsa ibn Meryem'e. O peygamberlerden geldi bu sefer Hazreti İsa'ya da aldı. Meryem oğlu İsa'yı gönderdim diyor. Bak şimdi. Bir problem var da onun için öyle diyor. Ve ateynahu İncil'i. Ona İncil'i verdim. O İsa'ya yani Meryem oğlu İsa'ya İncil'i verdim. Ve cealna fi kulubillezine tebeuhu ra'feten ve rahme. İşte. Ve cealna koydum. Fî gulûbillezîne tebâuhu. O Hazreti İsa'ya tabi olanların gönlüne koydum. Ne koydum? Ra'feten ve rahme. Şefkat ve merhameti koydum. Ona tabi olanların gönlüne şefkat ve merhameti koydum. Ve rahbâniyyeten ibtedâuhâ. O Hazreti İsa'ya da tabi olanların daha sonra ruhbanlığı ortaya koydular. Ruhbanlık iddias ettiler. Mâ ketebnâ aleyh. Ben onlara yazmadım bu ruhbanlığı diyor. Ben böyle bir görev vermedim onlara diyor. Ama onlar o ruhbanlığı oluşturdular, iddias ettiler. İlave olarak dinde ilave olarak koydular. İllem tevâ edilvânillâh. Güya benim rızamı kazanmak için koydular ruhbanlığı. Allah rızasını kazanmak için ruhbanlığı koydular. Femâ ra'avhâ hakka riayetiyle. Ona gerektiği şekilde riayet etmediler. O kendi koydukları o ruhbanlığa bile uymadılar. Onu bile bozdular. Feâteynellezîne âmenû minhum ecrahum. Onlardan iman edenlere ödüllerini verdim, vereceğim. Ve ketirum minum fasikum. Onların çoğu da yoldan çıktı. Yani Hristiyanlar, Hristiyan değil de o Hazreti İsa'nın Müslümanlarından bahsediyor. Çünkü onlar da Müslüman. Ona inananlar da Müslüman yani. Onlar da bizim gibi. Efendim? Şimdi burada çok ilginç bir konuyu ele aldı. Hazreti İsa'yı gündeme getirdi. Meryem oğlu İsa diyor. Meryem'i ele alması babasız olduğu için babanın ismi anılmıyor. Annesinin ismiyle anılır Kur'an'da. Her yerde öyle anılır. Efendim bunun maksadı Kur'an'da Hazreti Meryem'i Hazreti İsa ile ilgili olarak gündeme getirmesi ayetlerde o şudur. Babasız, kocasız dünyaya getirdiği için bu çocuğu kadın haklarında bir devrim yapmıştır. Hazreti Meryem. Siz mi dersiniz dünya erkeksiz olmaz? aha sana bir çocuk, hem babası hem de peygamber. İşte bu kadınlık, kadın hakları için bir devrim getirmiştir Hazreti Meryem. Böyle bir kimliği vardı onun Kur'an'da, Hazreti Meryem'in. Böyle bir kişiliği, böyle bir şahsiyeti vardır. Dünya kadınlığının merkezinde oturur Hazreti Meryem. Yani dünya kadınlarının bir numarasıdır. Gelmiş geçmiş kadınların bir numarasıdır. Bunun için anılır burada, yani Hazreti İsa demiyor direktman, Meryem oğlu İsa diyor. Yani anasını anarak onu söylüyor. Hem bunu hatırlatıyor bize, hem de Hazreti İsa'ya İncil'i verdim diyor. Bu İncil kelimesinin manasını baktım tefsiri yaparken. Bu necil kökünden geliyor. Necil Arapçada asıl demektir. Asıl. Bir şeyin aslı. İncil kalıbı müjde manasına gelir. Fakat o necil dediğimiz kök sızıntı anlamına gelir. Size bir şey hatırlatacak mı bilmiyorum. Ben söylemem. Sızıldı der misin? Bilmem. Ben bilmem. Ben cahil. Ben söylemiyorum. Siz söylüyorsunuz. Çok ilginç. Çok ilginç. Nasıl bir efendim bir adam ki o adam, o misyoner, nasıl bir misyonerdi ki İncil'in manasının sızıntı anlamına geldi biliyor. Olacak. Ben buraya kadar geldim bilemedim bak. Tefsiri yazdım. Hiç bakmadım İncil'in ne manaya geldi. Ha bu 28. 27. pardon. Buraya kadar bakmadım. Abi buraya geldim buraya bir bakayım dedim. Bu İncil'de manasını biliyoruz da müjde manasına gidiyor. Manayı biliyorum. Ama meğer sadece o müjde manası değilmiş. Sızıntı anlamı varmış. Adam misyonere bak, misyonere. Misyonere bak ya. 40 sene. Akıl almaz mı? Akıl almaz. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki ben ona İncil'i verdim. Fakat nasıl bir işlev yaptım onlara biliyor musun? Gönülden operasyon yaptım onun ümmetine, onun sahabesine, ona tabi olanlara, Hazreti İsa'ya tabi olanlara, o peygambere bir gönül operasyonu yaptım. Manevi operasyon yaptım. Şefkat ve merhametleri onların gönlüne koy. Bunu bana niye söylüyorsun ya Rabbi? Onlara yaptım bu muameleyi. Ha, sen de Hazreti Muhammed'e tabi olursan seni de gönlüne şefkat ve merhameti koyarım. Bizde yok işte, merhamet yok bizde. Şefkat yok bizde. Görmüyor musun İslam alemini? Çünkü bizde Allah-u Teala'nın manevi gönül operasyonu olmadı. Olmadı. Merhamet öldü. Merhamet öldürdük. Şimdi de onu mezara koyuyoruz da sevgiyi de öldürdük. O da sıra bekliyor. Mezara koyacağız onu. Ha? İslam alemini görüyorsunuz da bu hali. Şimdi bakın burada merhamet var mı Allah aşkına? Burada şefkat var mı? Bak. Şimdi bunu diyor. Onlara o operasyonu yaptım, gönüllerine koydum diyor şefkat ve merhameti. Tabi bana anlatıyor onu. Sen de Hazreti Muhammed'e tabi olursan, senin gönlüne de operasyon yaparım. Oraya şefkat ve merhameti koyarım. Bunun için söylüyorum. Olay bu. Demek ki ilahi ameliyat olmadan şefkat ve merhamet bizim gönlümüzde tezahür etmiyor. Ortaya çıkmıyor. Demek ki şefkat ve merhametin kaynağında Allah var. Bizim gönlümüz oraya bağlı. Antenimiz, frekansımız oradan alacak. Başka bir yerden alamazsın. Şefkat ve merhameti başka bir kaynağı yok. Heyecanlanıyorum, böyle bağırıyorum. Ne yapayım? Taş, taş değilim ya. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki, şimdi onlar da bir tuttular, bir ruhbanlık uydurdu diyor. Yani şimdi biz diyoruz ya, bizim tarikatlara diyoruz ya, sabaha kadar tescil ediyoruz. Ve sabaha kadar tescil çekmek diye bir ibadet koymadı ki Allah. Yani biz ruhbanlık ediyoruz. Fazladan din koyuyoruz insanlara. Fazladan görev yüklüyoruz. Altından kalkamayacakları görevleri yüklüyoruz insanlara. Anlıyor musun? Hocalar gittikçe dini zorlaştırıyorlar. Gittikçe zorlaştırıyorlar. Ruhbanlık yapıyoruz. Bak onlar yaptılar diyor ha, bu Hazreti İsa'ya tabi olanlar diyor, ruhbanlığı koydular diyor. İhtas ettiler böyle bir ruhbanlık. Ama sonra da kendileri uymazlar ona. Hoca sabaha kadar yatıyor, müridine diyor ki sabaha kadar tesbih çek. Böyle bir şey var mı ya? Allah aşkına yani. Yani bu dini mahvettik yani. Şimdi bak, o Hristiyanlar bunu yapmışlar. Ruhbanlık sınıfı, ruhban sınıfı diyoruz biz şimdi. Ruhban. Ruhban aslında rahabe. Kelimesinin bir anlamı da nedir biliyor musun? Zorlama. Yani kendini zorluyorsun. Altından kalkamayacağın işe giriyorsun. İbadetleri yapmaya kalkıyorsun. Memneler yapmaya kalkıyorsun. Bu bir zorlamadır kendini. Zorlama kendini diyor. Efendim. Sonra uymadılar ona diyor. Onu tatbik etmediler diyor. Ama bu ruhbanlığı koyarken sözle benim rızamı kazanmak için yaptılar onu. Biz de öyle yapıyoruz ya. Yani şimdi adam diyor ki, diş ağrısına şunu okuyacaksın, baş ağrısına şu duayı okuyacaksın, başarılı olmak için, okuldaki imtihanı başarmak için şu duayı okuyacaksın. Şuna bak ya. Şimdi bu hocalık ha. Şimdi bu dua kitapları çıktı, bunlar en fazla bunlar satılıyor. Zengin olmak için şu duayı okuyacaksın. Yani çalışmana lüzum yok. Yat aşağı duayı yap, senin gelir milyarlar. Yani bu dini ne hale getirdi? Evet. Şimdi Allah-u Teala bu Hristiyanlara, ehli kitaba, Yahudilere sesleniyor. Dönüyor onlara sesleniyor. Diyor ki ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler, yani ehli kitabın, Yahudi ve Hristiyanların iman edenlerine sesleniyor. Ey iman edenler, İttakullaha, Allah'a saygı duyun ve aminu bi rasulihi, peygamberine inanın. Yani Hazreti Muhammed'e inanın diyor. Hristiyan ve Yahudilere. Diyor ki o hocanın biri çıktı kitap yazdı, kitapta öyle diyor. Allahu Teala Kur'an'da Hazreti Peygamber'e inanın demez ehli kitaba, Yahudi Hristiyanlara. Bak bu ayeti bilmiyor yani. Bu ayetten haberi yok yani adamış. Buna konuşuyor kitap. Tabii. Profesör. Aa. Profesör. Bey. Pilifisi. Pilifisi. Pilifisür. De bir de profesör o. Bir hatırayı anlattım mı size bilmiyorum. Yıl 1963. Ben ortaokulda okuyorum. Yeni İstanbul Gazetesi var. Yeni İstanbul Gazetesi'ne yarışma açtı. Genç kalemler diye yarışma açtı. O genç kalemlerin makalelerini yayınlıyor önce. Sonradan yarışmada birinciyi ilan etti. Ben onu takip ediyorum o zaman. Çocuğum o zaman ama ben o yarışmayı takip ediyorum. Gazetede. Her gün gazeteyi alıyorum. Şimdi çocuğum biri kazandı. Altın kalemi kazandı. Bir üniversite çocuğu. Genç. yazdığı makale hiç unutmuyor. Pirifisir, pürüfüsür, profesör. Makale bu. Kaç sene oldu? 51 sene. Unutma. Ve makale birinci yıl. Ve çocuk anlatıyor. Biz dedi profesörleri dedi Anadolu'da talebeyken derdi ki bunlar tuvalete gidiyorlar mı acaba? Ama geldik burada gördük meğer bunlar pirifisirmiş. Pirifisirmiş dedi bunlar ya. Böyle hiç unutmuyorum yani. Muhteşem. Sonra geldim kendim gördüm pirifisir, pürüfüsürü, profesörü gördüm. Doğru yapmış. Doğru. Şimdi adam profesör bak bu ayeti bilmiyor. Yazıyor. Ve insanlara şekil veriyor. İnsanların beynine şekil veriyor. İşte neyse bak bu hatırayı andık. Allah selamet versin sağ sağ arkadaş. O genç delikanlı o bizden büyük tabii. O şimdi 75 yaşlarında falan var. Neyse. Şimdi burada Allah-u Teala buyuruyor ki şeylere, Hristiyanlara, Yahudilere Allah'a saygı duyun ve benim peygamberim olan Hazreti Muhammed'e iman edin. Eğer iman ederseniz yüktiküm kifleyni iki kat sevap vereceğim size. Kendi peygamberinize inandığınızdan dolayı bir sevap, Hazreti Muhammed'e inandığınızdan dolayı da bir sevap vereceğim, iki sevap. Kifleyni min rahmeti, benim rahmetimden size iki kat vereceğim. Ve yec'alleküm nura, ve size bir ışık vereceğim, nur. Oo. Yani rahmetinden bir iki kat verecek ve sonra bir ışık verecek. Size bir ışık vereceğim. Ne yapacağız bu işi? Temşûne bihi, onunla dünyada yürüyeceksiniz. Şimdi anlatacağım, manaya vereyim. Ve yağfirleküm, günahlarınızı affedecek. Oo. Vallahu gafurur rahim. Ben affedenim ve merhamet sahibiyim. Buyurun. Şimdi rahmetinden iki kat verecek ve bir ışık verecek onlara. Hazreti Muhammed'e inanırlarsa onlara bir ışık, bir aydınlık verecek. Temşûne bihi, onunla yürüyeceksiniz. Yani bu ne demek yürümek? Zaten Allah güneş ışığını verdi ya, bu o ışık değil. Bu medeniyette ileriye doğru gelişmekte yol almak için bir ışık. Problemleri çözmek için bir ışık. Dünyayı ihya etmek bir iş için bir ışık. Anlıyor musunuz? Yoksa bir ışık var burada. Gündüz bize Allah ışığı verir. Ama yürüyemiyoruz, karanlıktayız, cehaletin karanlığındayız. Cehaletin karanlığında insan. Yürüyemiyor. Bu rezaletler, bu pislikler insanların, toplumların gelişmesini engelliyor. Ayak bağı oluyor. İşte öyle bir ışık vereceğim size ki o aydınlık o sizi ileriye götürecek. Gelişmeye, ufuktan ufuğa koşmaya götürecek. Şimdi bakın çok ilginç En'am suresinde bir ayet var. Hatırıma geldi. Şimdi oraya gideyim. Çok ilginçtir o. Burada. Evemen kâne meyte. Ölü bir insan mıdır? Soruyor. Ölü. Ölü, ölü müdür? Fe ahyeynâhu. Ona hayat verdik, can verdik. Bir ölü düşünün diyor. Ona hayat verdik. Ve ceallâ nehu nûre. Ona bir ışık verdik. Yemşi bihi, onunla yürüyor. Bak, burada da aynen yürüyor. Finnâsı, insanlar arasında. Kemen meseluhu fizzulümâti. Karanlıkta olan bir adama benzer mi bu adam? Leyse bi haricin minha. O karanlıktan çıkamayan bir adama benzer mi? karanlığın içinde olan ve o karanlıktan çıkamayan bir adama benzer mi bu ışık verdiğim insanlar arasında o ışıkla yürüyen bir adam bu karanlıktaki adama benzer mi diyor Allah-u Teala. Hale bak. Kederke zülkinelil kafirine makanu yamelu. Kafirlere yaptıkları ameller böylece süslenmiştir. Şimdi bu ne demek? İnsanlar arasında ışıkla yürümek ne demek? Bak orada öyle dedi. İnsanlar arasında ışıkla yürü. Burada dedi mi? Temşûne bihi. Onunla yürürsün. Orada insanlar arasında dedi. Yani bu ne demek? İnsanlar arasında bir ışıkla, aydınlıkla yürüyen adam problem çıkarmaz. İnsanların problemlerini çözer. Çünkü adam aydın adam. İşte bu adamlar aydın adamlar. Allah onlara nur vermiş, işte aydınlık vermiş. Aydın adam budur. Bize Allah'ı inkar ettin mi Türkiye'de aydın adam oldun ya. Adam gazeteci Allah'ı inkar ediyor, peygamber aleyhine konuşuyor. Aydın adam oldu. Ne aydın adam ya? Ne aydın adam? Aydınmış. Aydın adam öyle bir anlatıyor ki şimdi şey böyle, tez verdim onun bir talebe. Kur'an'da aydın insanı bana anlatacaksın. Anlat. Nasıl? Yani. Şimdi çok ilginç. Sen bana imanını ver diyor Allah. Şimdi bu da Hristiyanlara. Yani peygambere Hazreti Muhammed'e inanın. Bu imanı bana ver. Sen bu imandan sana iki kat merhamete dönüştüreceğim bu imanı. Ve bir aydınlığa, bir ışığa dönüştüreceğim bunu. Ve onunla yürüyeceksin. O ışıkla yürüyeceksin. Yani bu gönül aydınlığı, bu beyin aydınlığı, bu akıl aydınlığıdır efendim. İşte Kur'an'a bakın. Ben anlatmayayım. Ben anlatıyorum ama bunu buraya koymuş ama. Daha bir de affedeceğim seni. Bak şimdi. Bir tane vereceksin bana ya. Bir iman vereceksin. Hazreti Muhammed'in peygamberliğini kabul edeceksin. Ben sana bak neler yapıyorum. Sen bir adım at bana, ben sana üç tane adım atıyorum. De. Yetmedi mi sana diyor Allah-u Teala. Hristiyanlara. Bunu niye yapıyorum biliyor musun diyor Allah. Onu da anlatayım size diyor. Son olarak son ayet. لِأَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Allah'ın fazlından hiçbir şeye gücü yetmeyeceklerini ehli kitabın bilmesi içindir. Bunu yapmamın sebebi budur. Yani peygambere verilmesini istemiyorlar ya, inanmıyorlar ya, buradaki fadl dediğin peygamberlik müessesesi demektir. Tabi peygamberlik müessesesini kime veriyorsa ona bir lütuf veriyor. Lütuf anlamına gelir ama buradaki peygamberlik anlamına gelir yani doğrudan doğruya. Yani benim peygamberliği kime vereceğim? Senin gücün yeter mi? Siz mi peygamberi verileceksiniz ben? Ehli kitaba bunu anlatmak için. Bunu bilmeleri için yapıyorum bu işi diyor Allah-u Teala. Bu ödülleri falan veriyorum yani. Siz değil, ben bunu belirliyorum. Bunu öğrenin. Ödülü de ben vereceğim size. Ve ennel fadle biyedillah. O fadl dediğimiz lütuf, ihsan ya da peygamberlik müessesesi benim kudretimdedir. Yu'tihi men yeşâ. Onu hak edene veririm. Bak. Oradaki men yeşâ dileyene veya dilediğime. Dileyene ama buradaki manası hak edene demektir. Onu hak edene veririm ben. Vallahu zul fadlin azim. Allah lütuf sahibidir. Büyük lütuf sahibidir Allah dedi bitirdi ve böyle biz de Hadid suresine öyle bir kelime kullanıyor ki Allah-u Teala bil kıst diyor, bil adli diyor. Bak mesela bak bunu atlamışım orada, bunu demem gerekirdi açıklamada. İyi ki bu soruyu sorarak bana hatırlattı, orayı eksik bıraktık. Şimdi bir kelime vardır Kur'an'da adl, eşitlik demektir. Bir de kısm var, adalet. Bu oran adaletidir, oran. Oran adaleti. Oran adaleti farklı bir adalet. Yani herkes eğitimden istifade edebilir. Herkese eğitimin kapısı açıktır. Bu adalettir. Ama çalışan diplomayı alır, bu kısm adaletidir. Anlıyor musun? Şimdi bir adam var, 50 çuval çimento taşıyor, bir adam var 100 çuval çimento taşıyor. İkisine aynı yerliği veremez. O 50 çuval çimento taşıdı, o 100 çuval. Ona iki kat maaş verirsiniz. Günlük yemeği verirsiniz. Bu kısm adaletidir. Oran adaletidir. Herkes kendi emeğine göre hakkını alacak. Emeğe göre. Bu Kur'an, bakın, böyle dünyada böyle bir adalet yok. Kısm adaleti yok. Bu Kur'an'da var. Şimdi bu çok ilginç. Araf suresinde imana, tevhid inancına kısm diyor Allah. Adalet diyor. Benim hakkımı bana ver. Seni yaratan benim, kainatı yaratan benim hakkımı bana ver. O da tevhid inancıdır işte. Bana inanacaksın. Tek Allah. Bana şirk koşmayacaksın diyor. İşte kısm adaletidir bu. Anlıyorsunuz? Dehşet diyor. Bunu tabii anlatırken orada adalette bunu anlatmam gerekirdi. Bu oran adaletiyle eşitlik anlamına gelen adaleti anlatmamız gerekirdi. Şimdi herkesin çalışmasına göre, gayretine göre, sarf ettiği emeğe göre, akıttığı tere göre hakkını almalı. Anlıyor musunuz? Bu kısm adaleti. Nitekim Allah-u Teala diyor, ben mahşerde size 8 çeşit cenneti neye göre verecek? Herkes kendi ameline göre alacak. Öyle ya, böyle cenneti naime. Öyle gittim cenneti kazandım, oraya gideceğim. Öyle bir olay ya. Herkes kendi çalışmasına, gayretine, ameline göre, ihlasına göre, samimiyetine göre cennette yer olacak kendine. Bu kısm adaletidir. Neden sebep gittik oraya? Mizandan dolayı. Mizanı diyor Allah-u Teala, ben verdim size. Peygamberlerle gönderdim. Mizan, ama onu adalette ayakta tutacak olan sizsiniz. O mizanı uygulayıp adaleti ayağa kaldıracak olan siz. Mizanı ben veririm, belirlerim. Uygulama size. Oo, bana dehşet.